do twoich myśli, potem wyjść i spytać, co naprawdę myślisz. Chciałbym znać twój kod do sejfu, potem zmienić go, żebyś nie miał dostępu. Chciałbym nigdy się tym nie znudzić i mieć tu na biurku czerwony guzik. Wyłączyć nim niektórych ludzi i wybrać na świecie wszystkie brudy. Chciałbym, ale to nie jest real. Nieraz tak mam, jak zajaram ziela. To jest Borikson, poznaj skurwiela. Niektórych onieśmiela mój relaks. Nagrywam rapy z przesłanką prostą. Dobra, nie cofa, jak poszło, to poszło. Mam nadzieję, że reszta się ścięła. Dziś robię tylko szum do dzieła. Szum. Dziś mogę zrobić tylko szum. Nowy Borikson, jestem tu. Szum. Dziś mogę zrobić tylko szum. A ty, dziewczynko, jesteś tu. Szum. Dziś mogę zrobić tylko szum. Ej, chłopaki, jesteście tu. Szum. Dziś mogę zrobić tylko szum. Berix, jestem tu. Siemano, to jest druga część. Dziś mogę zrobić dla niej tylko szum, wiesz? Jestem o krok od sukcesu. Tymczasem pozdrawiam dzieciaków biznesu. Nie jara mnie już druga połowa. Oni mają szum, ale tylko w głowach. To jest moja nowa wersja lansu. Szum zrobię w klubie, wansuj. Licz pliki, sraj w narkotyki. Nie zrobisz tak dziś, jutro jesteś nikim. Ja jestem sobą, dzieciak. Zacieram wity i mieszkam w Kielcach. Juicy juice jak Glock, ubrania i sok. I kurwy, które chcą jeść nam z rąk. Drugi raz, powtórka, hasło. Mogę zrobić szum, sprawdź to. Szum. Dziś mogę zrobić tylko szum. Nowy Borikson, jestem tu. Szum. Dziś mogę zrobić tylko szum. A ty, dziewczynko, jesteś tu. Szum. Dziś mogę zrobić tylko szum. Ej, chłopaki, jesteście tu. Szum. Dziś mogę zrobić tylko szum. Berix, jestem tu. Zrobić tylko szum. Nowy Borikson, jestem tu. Szum. Dziś mogę zrobić tylko szum. A ty, dziewczynko, jesteś tu. Szum. Dziś mogę zrobić tylko szum. Ej, chłopaki, jesteście tu. Szum. Dziś mogę zrobić tylko szum. Berix, jestem tu.